Na, helyzet? Mi van a helyzettel? Hogy csinálsz? Ja, éppen most feküdtem le, mert? Na, jó, akkor ugye. Te? És jönöm. Jó szól a zene, dum-dum-dum-dum. Jó, hát igen. Na, hát, hogy tényleg most nem esett be. Na, mindegy, meg majd csak elalszok. Tudom, nem volt majd tűhajtás. Mert ugye arra van. És kicsit fúj a szél. Ez a hely nagyon van hűvös. Ha melegszik a fúj, hát hajlom, hogy fog van. Majd kizsúlik egy kicsit a ház, mert olyan meleg van mindenfelé, hogy csak ne. Ja, és nem kitövettem. Na. Na, ja, akkor. Jó, akkor. Jó, ja. Ja, ja.